عشية أو ضحى. سورت نازعات مکی سورت ہے، نزولن یو اتیاد سورت نبا پس نازل شور ہے، اور ترتیبا یو کم اتیاد 79 نمبر سورت نبا پس. رب د سورت مکی سره مکی سورت کے حالات منکرین و امنن کو اندر تا نمونی دا عذاب دنیاوی و دا اخروی دیو جنر پسی را رہا. یا بلا وجہ مکھ سورت کی یاد نمبر 10 کی وہ جال نہ لے لباسا اندر تو وہ نہ تھی سی اور کم درش کی وہ آتا سے لے لا ہوا خرج دو ہا ہا درم رب مکھ سورت کی چپکم کی ولم نہ جال ارض مہادا اندر تو نمبر 3 کی وہ ول ارض بعد ذلک دو ہا ہا سلام یا مکھ سورت ہم نمبر کی ول جبال او تا دا نتا نمبر 32 کی وہ ول جبال ارسا متعلق ولنانکم پینزم تب مخزور کو اللہ سمجھے قیامت قیامت تے یوم الفصل وی دلتا آیت نمبر 34 توامت الکبرا قیامت تا یا مخزور شپاگم مخزور کو ایک نمبر کیو اما تسالون نو دلتا آیت نمبر 42 کی تپوس کئی کی کلبی ایانا آیت نمبر 42 کی کلبی ایانا مرساہا دیو جنور فسیر امتیازات دو سورت سورت ممتاز فا اولی اتون بانے ممتاز دی فرعون په خبره باندې چې زه ستاسو لوی رب یم مصریانو ته بل د شانی شپږم تیاتر ممتاز دی پیدا جات توامه تر کبرا بل د شانی نشته آد نور 34 بل هم تیاتر ممتاز دی بل ستورت ممتاز دی په آد نور 46 باندې کانم یوم ارانها لم يلبس الا عشية او ضحى. مقصد د سورت اثبات قیامت بی ترقی او تخویف دنیاوی چې نافرمان وي اگر په واقع فرعون باندې نازعات او ناشطات سابقات سابقات مدب دا څوکوی بادونه دي او څوکوی پرستی دي څوکوی دا ړومبینې چې کوم دي دا ټولې مغسته شي شاید دی سختی کون کی پرستی وقت در روح حوستو کے دا کافران نو عرق عرق کن پتاختا ہے سران ونا شتاعت شاید دی خوشحالی اور کون کی پرستی مومن اللہ پر خوشحالی اور کون پر وقت در روح حوستو کے وصابقات سبقا شاید دی پرستی لامبو ان کی پاوا کے پلامبو اور صد اللہ حکم راڑی پس سابقات سبقا پس مقیقیدون کی دی حکم دا اللہ پورا کول تا سبقا پر مخه کېدو باندې سر دیو بلنا ار یو وجه د ما مخ کو رسول الله وکم فل مدبر اته امر شاید تدبیر کوم کی پرخ سي د حکم د الله یوم دا بکلی یوم ترجو راجفا قیامت دا ټول په دې ګوا دي چې قیامت به وي انما تو ادن لا واقع یوم ترجو فل راجفا یاد کو چې جړک وي یو جړک کوم کی قیامت براجي زمکه به جړک وي تد با رادفا پر پدویشی بل لگی دون که این سالوی کال بعد با بیا بل یو جرک راشی اطول و جوندی شی قلوب یا ویدی واجفا دیر رونا پا دورت باندی با پوچوی پریشان بای خالی بای داخلنا اب ساروا خاشا ترگی دیر رونا بای دلیلا وی با دی اینا لمردونا فی الحافرا امان با واپس دون کیو من با پس دون کی دنیا تا پرومبی حالت کے بیا وجوان دیکھی گو پرنما خا اینا ایزا کونا زامن اخرا اکل جشو منگا اڈو کی زارا قا قالوا اي منكرين تلك اذن كرتون خاطره تلك اذن دنیا ته واپس تل اذن په دغه کرتون خاطره په پتی د تاوان دا وړر تاوان شوې لار به مو زما کور دی دا زما ځمکه دی کبه مو زما ځمکه زما کور دی اور دی کبه زما دا به جګړه جوړ شي وې دا په څنګه جوړه ټوکی جوړه کې قیامت جو الله جواب کوي نه ما ته رجتون واحده یقین دا قیامت قیامت دا به اشراق یو پیدام به ساره ناسب دی په مخ د ځمکې باندې اوس نمونه تخوی په دنیا وي هل اتا کا حدیث موسی یقین راغلی تا تا خبر د موسی اسلام از نادار ابو کل چې آواز وکړ حکم وکړ رب د نادا حکم کل چې حکم وکړ دته ربو رب د بالواد المقدس وه په هغه کنده کې چې پیج در پیج ده ورته وی ازا بلا فرعون لاړ شه فرعون ته انهو تغا یقینا دی سرکشه شوی دی وقل وسوا هل لك الان تزکا آیسته تا خوش دی خبر چې ځان پاک کې پلی دی ځان پاک وهدیه کا الله رسمکه وتا په طرف درف پتا شان ته وویریږي عقیده به ټیکه شي خوښه یې ده ځان ټیکې فارالاتر کبرا هغه وی ته پیغمبر دلیل وښه هغه فارالاتر کبرا حقود موسی علیه السلام ته دلال لوی لوی هغه لخته دارنګه هغه د مار ته جوړ شوه لاس یې سپین وتره ښکاره کړه په کذبه نو تکذیب وکوه فرعون د دلالو واسا خلافی شروع کړه د موسی علیه السلام تو مادبر بیا شاه کړه یا تا کوشش شروع کړه خلاف د موسی علیه السلام په حشره نو جمع کړه خر فنا ده اعلان وکړه فقال وی انا ربکم اعلی د ستاسو رب مې اوچت هلکه مصر ورته ډوډۍ څوک درکوي تاسو جي وی کورن چا درکوي جي تاسو وی جامې څوک درکوي تاسو که نه وی زه تاسو خدای یم ویو وی انا ربکم اعلی فقال وی انا ربکم اعلی وی وی زه ستاسو پالونکی یم اوچت فهذا الله نه کال آخرت ونیو دلاله په خبره رستنی اوړو به رستنی خبره رستنی خبره کومه وه ته اوس چې دلته ویله اوړو به نه خبره معلم لکم من الله غیری سور قصص کې تل شو هغه هغه قول روبانی دا رستی دی ونیوله فاخذه الله یهول ونیوله الله تعالی نقاه په عذاب د آخرت او دنیا د دنیا عذاب چې سیند کې ډوب کړه او د آخرت عذاب جهنم ته ولاړ شي ان فی ذلک لعبره یقین په دې بیان کې خامخا عبرت دی لمن یشاء چا چیرېږي د الله نه اوس دلیلی عقلی او انتم اشهدوا خلقا آیا تاسو سخی پیدا کول کې یاست اسمان بنا جوړ کړی موږ دی له رفع اسم کا پورته کړی موږ چت د دې سوسوانو برابر کړی موږ دی له دل وخت چلی له اتیار کړی موږ شپه د دې ارا سره نه دي تاسو ګورئ ماخام چې شي نو تیار د اسمان د غړ روان په ځمکه باندې روان یخه تیار د باندې راځي اثر که تاسو په فسار کې د دې په اسمان کې تیارې په ځمکه کې روانې نو د اسمان د غاړې تیارې هم راځي رڼا هم راځي تیارې د شپې ماخام ارا سر د اسمان د غړ راځي واسطه شل الها تیار کړی الله شپه د دې ماخام کې تیار د باندې راځي وغره دوخه رائے سے رانا دے اب یا سار کرنا دبر نراشی والارض او دویم دلیل ازمہ کہا فتدین غوڑو دے منگ دیلا اخر امینا ما آ رائستی منگا دینا و بدا دے ومرا آ چرا گا دے والجبال ارسا اگرنا ارسا و دھول دے منگ فدی باندے متعلقم دا پرد فائدی استاتو از پرد ڈانگر استاتو اس تخویف ہو خوری پیدا جاتے تو آماتور کبرا پس کل چرا شروع دا چغی ہر سر بچگی وہی سختی بھائی دا چغی لوئے پدا رکھے یاد بکی انسان پل کوش پل عمل لرا وابور دل جاہیم اثر گن بکر جہنم لی مرا چال چا عقیدے ساتھ لی دے دے گنی یعنی عقیدے دا جہنم ساتھ لو عقیدے دا شرک و عمل دا کفریاتو فاما آمان تو آقا ہر جاتو سرکش شکرو دا اللہ دا کتاب نا و اصل حیات دنیا اگر گناو جوند دنیا پینل جہیم ہی الماوا لیکن جہنم دا زائے بھئی فاما من خواب مقام ربی ارتیاسو دا چوئی رہی دا اولار خپل نخپل ربتا چالا سا پیش کی قیمت کی یا اتیا څوک د چوجرې د دولاړې نه د رب د پدا باندې مقام مت مصدر میمی دے مرات قیام دے ہر جا سوک دے چوری دے اولاڑی پرینا را پھولتا چی قیامت کو اللہ تا پیش کم دانو با دا خاقی دا چی دو با اللہ تا پیش کم دے بے گناہ نشکو دے ادوی ما او دا مصدر اضافت منگ سو کن یعنی پائل تا آغا سوک چوری دے دو اولاڑی پرینا خبر رابطا او دوی ما مانا که د مصدر اضافت منگا کو مفعول تھا ہر چاہ سو چوری دولاڑ نہ پد باندھ رب دما تالا گوری و نان نفسا او نان نفسا امن کب پل نفس ان رہا تو خواہشات نا دو شیانو یا دا من چ اللہ تھا پیش کم ادو میں دا من چ اللہ ما وینی نوڑے گختل ڈیر کان ہو نکڑا دغه خبرونه منل الله نو ورید نو فاینل جنت یل ماوا یغن جنت د زاید نبی المغرب نبی اسلام نبی یسلون غان ساعت ته پوس کتان په واره د قیامت ایانه مرثا چې کل وی درید د قیامت ایمان ته ذکر چرته ته د بیان د دی قیامت نه ال عربی کوم ته رب ساعت للی یو ځل انت رب ساعت انتها د دې علم د الله ته پته پورا این من تموندر یکن تی یرور کن که من یخشا آشا چیریگی دی قیامت سن کاننام گویا که دا خلق کلچوین دا قیامت لام گویا که دی وقت با نیتیر که بدونیا که اللہ آش یتن مگر مازیگر او دو حایا ساخت مازیگر دا مازیگر تیم یو گنٹا دا او ساخم یو گنٹا دا ان دا مازیگر ساخ پا گنٹا که دا گنٹی دو سمیسا پینزا منٹا این گویا که دا دا دنیا دا جوان پینزه منتخ کارشی نو مقصد دو صورتو اس بات دو قیامت بی ترقی تخوی دنیا او تخوی دنیایی چی ناپرمانوی اگر با جهنم تبدی مخ کیوان اعوذ باللہ من